เจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เพื่อมาทัศนศึกษาแสวงหาธรรมะที่การศึกษาทั้งโลกเราก็เรียนมาทั้งโลกตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่สอนมาเป็นครูคนแรกเพราะนั้นโลกนี้มันไม่มีอะไรมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเตือนสาวกทั้งหลายวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้เป็นคติเตือนสาวกทีนี้นักศึกษาหรือครูบาอาจารย์ที่มาวันนี้เพื่อจะมาศึกษาด้านธรรมะธรรมะมันอยู่ในตัวของเราทีนี้พวกทั้งโลกนะเขาเรียนนะเรียนตั้งแต่ป.1ถึงขั้นอุดมตลอดทางจบใจเพศเรียกว่าจบด็อกเตอร์ทางธรรมก็เรียกว่าใจเพศจบมาเพื่ออะไรเพื่อประกอบอาชีพเพื่อปัจจัยสี่นั่นเองปริญญาตรีโทเอกทั้งโลกเรียนเพื่อประกอบอาชีพแล้วแต่ตำแหน่งหน้าที่ที่เราเรียนมาต้องไปสมัครงานตามหน้าที่ที่เราเรียนมาแต่ทางโลกนะมันมีอยู่อย่างก็คือเรื่องกฎหมายก็เรื่องนิติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์การปกครองประชาชนจะมีหลายแขนงเป็นเกษตรศาสตร์บ้างเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็นิเทศศาสตร์เกี่ยวกับการสังคมเป็นสื่อกลางเป็นนักข่าวเห็นนั้นเรียนมาจบแล้วก็ต้องสมัครงานต่างจากทางธรรมะสมัยพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเป็นข้าวมัทุปายะของนางรูปดาได้ไปลอยทานอธิษฐานในบรรลุธรรมถ้าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้ทานนั้นลอยทวนกระแสน้ำหรอกคำว่าทวนกระแสน้ำนี่มันทวนกระแสโลกนั่นเองอย่างทุกวันนี้โลกเราวุ่นวายแม้แต่คณะสงฆ์ก็ยังวุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่เข้าในถึงสัจธรรมคือความจริงฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงกล่าวไว้ภาษิตที่ว่านัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบกายสงบวาจาใจไม่สนใจในทางกระแสโลกฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ดีนักศึกษามาในวัดพระเมตติทีนี้มีข้อหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่าหนังสือที่มาขอให้หลวงพ่อปาคาถาเรื่องให้กับบริจาคตามวันคืนที่ล่วงไหลไปคำว่าให้นี่โดยมากคนทั่วไปนี่ไม่ให้หรอก คือเขายังรู้ไม่จริงเลยตัวอวิชชามันยังหุ้มห่ออยู่แม้แต่ผลไม้มันก็หุ้มห่อนี่เรื่องของกฎธรรมชาติเปล่าอย่างมะพร้าวเป็นต้นเปลือกมันหุ้มห่ออยู่แล้วก็ยังไม่พอยังมีกะลาหุ้มอีกชั้นสองเปลือกกะพีจึงจะไปเจอเนื้อน้ำออกมานั่นคือกันของพุทธศาสนามันไม่มีอะไรไอ้เปลือกกะพีที่มันหุ้มหมอเนี่ยตัวอวิชชาที่เราเรียนมาทุกอย่างทั้งโลกก็เพื่อประกอบอาชีพทำมาหากินก็แค่ปัจจัยสี่แต่ทางธรรมนั้นมันอย่างหนึ่งอย่างหลวงพ่อนี่อยู่ทางโลกมา45ปีตั้งแต่จำความได้มาประสบการณ์มา45ปีข้าราชการก็เคยเป็นกรรมกรแบกหามก็เคยทำทุกอย่างหนักเอาเบาสู้มามันไหลไปตามกาลเวลาไอ้ความตัวกระตุ้นที่เราทำนี่ก็คือความรวยนั่นเองอยากรวยอยากมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของสมบัติ45ปีต้องพอครองโลกอยู่พ่อแม่อยู่ในตลาดห้องแถว2 3ห้องมันก็ฝังดินกันอยู่ไม่ได้เอามาแล้วก็ไม่ได้เกิดในประเทศไทยเกิดอยู่ประเทศลาวจนกระทั่งสงครามโลกไทยไปยืนได้จำปาสักแล้วตอนนั้นหลวงพ่อก็เป็นสมณเณรก็ส่งมาเรียนถูกเกณฑ์มาว่างั้นพระองค์เณรองค์มาเรียนก็มาเรียนอยู่ฝ่ายธรรมะคือปริยัติเรียกว่านักธรรมชั้นตรีพอเรียนจบนักธรรมชั้นตรีก็ไม่คิดจะกลับในฟ้าจึงกลับวัดหลวงพ่อก็มุ่งสู่จังหวัดอุบลมาดูข้อสอบมาดูผ่านไหมก็รู้สึกว่าผ่านก็มาเรียนต่อนักธรรมโทที่จังหวัดอุบลนี่ชีวิตของหลวงพ่อเป็นสมณเณรเป็นเด็กวัดมาเหมือนกันแล้วพ่อแม่ก็มรณะหมดมาคิดจะกลับก็มารู้จักกับนายอำเภอนายอำเภอนั่นเขาเป็นเขาจบธรรมศาสตร์เหมือนกันก็เลยชวนศึกก็ได้ศึกมาอยู่กับนายอำเภอสมัยสงครามโลกชีวิตหลวงพ่อที่ผ่านมาทางโลกเนี่ยจึงมาได้รับราชการทำงานในอำเภอเพราะในอำเภอที่อำเภอแกลงสามย่านที่ระยองนี่ขี่เรือใบมาจากกรุงเทพผ่านก่อที่ทางมาเมื่อเข้าไปสู่ปากน้ำประแสไปแสดงละครเรื่องกรุงศรีอยุธยาเพื่อเอาเงินต่อเติมอำเภอจึงไม่รู้ทางราชการฮะมันคอร์รัปชันตั้งแต่ผ่านลงขึ้นไปตอนนั้นความรู้แค่นักธรรมโทก็เทียบเท่าม.3นะจึงได้เป็นข้าราชการวิสามันเงินเดือนอัตรา20บาทสมัยนั้นครูประจำบาลนี่18บาท เงินครองชีพยังชีพอะไรต่างๆนั้นรวมแล้วก็400กว่าบาทเลือกกินแต่เวลานี้เงินเดือนจะเป็นหมื่นไม่พอใช้นี่จึงมารู้ว่าน่าเห็นใจคุณจนจะมาติดต่อเรื่องที่ดินมาติดต่อเรื่องการงานต่างๆไม่สะดวกเพราะเงินไม่มีให้เขาถ้ามีเงินให้เขาไต่โตมั่งอะไรมั่งการคัดสำเนาอะไรต่างๆก็เจอได้สักทีนี่ประเทศเรามันเป็นอย่างนี้นั้นอาตมา45ปีอยู่ทั้งโลกชีวิตที่ผ่านโลกมาก็ตั้งอายุ46พศ12ตั้งใจว่าจะบวชสักพรรษาหนึ่งเพราะอาตมาก็ทำงานอยู่โรงน้ำตาลผสมเคมีพอมาบวชแล้วมาย้อนหลังดูที่อาตมาเล่าให้ฟังจะมาบวชไม่ได้อะไรเลยทีงานหนักเบาทุกอย่างที่ผ่านไปไหลไปไม่ได้อะไรเลยแล้วเราจะศึกอีกหรือมาพิจารณาอายุเราปานนี้แล้วนับวันจะมันจะล่วงโรยไปแล้วเราจะเอาอะไรพึ่งใครก็ตัดสินใจไปลางานผู้จัดการบอกว่าอาตมาจะบวชตลอดไม่ศึกเขาก็อนุโมทนาด้วยเขาแถมปวารณาถ้าวัดมีไฟฟ้าเสียอะไรต่างๆให้มาหาที่โรงน้ำตาลเขาจะช่วยในคิดมูลค่าใดๆแล้วก็เป็นความจริงขึ้นมาในนั้นพวกครูบาอาจารย์หรือนักศึกษาเริ่มจะเรียนต่อไปทีนี้อาตมาทางโลกเรียนมา45ปีไม่ได้ไหนทีนี้อาตมามาเรียนทางธรรมจึงมารู้ความจริงขึ้นมาโลกนี้ไม่มีอะไรมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ก็หกโมงกว่าละวันหนึ่งคืนหนึ่งมันจะไปของมันเรื่อยมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปว่าใครจะมาต่อต้านมันไม่ได้เลยยังไม่เห็นหลักอนิจจังความไม่เที่ยงอนัตตาบังคับมันไม่ได้สุญญตาทุกขณะไปดับสูญไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกลางวันมนุษย์ตกงานกลางคืนพักผ่อนเป็นอยู่อย่างนี้ทำงานกับเพื่อปัจจัยสี่เพราะอาตมามาปฏิบัติธรรมปีนี้เป็นปี36พรรษาอายุปางเข้าไป82ทั้งโลกทำเอาไม่ได้ทีนี้มาทางธรรมทำไม่เอากลับได้ได้ตัวเสียสละจะมีภาษิตที่ว่าซื่อสัตย์สุจริตเสียสละประเสริฐสุดเมื่อน้ำมันไหลไปเราให้มันไปโยนอะไรไปมันก็ไหลไปเรื่อยใบไม้ก็ได้ดอกไม้ก็ได้ไม้ก็ได้ต้นไม้ก็ได้โยนลงในน้ำที่มันไหลไปลองไปสังเกตดูมันก็ไหลไปตามน้ำไปเรื่อยเรื่อยโอ้ชีวิตคนเรามนุษย์เราอย่างนี้เนาะจนกระทั่งลมดับนี่อาตมายังไม่ดับก็ต้องทำอยู่ทำให้อุทิศในพระพุทธศาสนา ชาวบ้านมาหาแล้วก็ช่วยเขาให้เขาแค่นั้นยังมีภาษิตในไตรปิฎกที่ว่าจารถาภิกขเวจาริกังปหุชนะอิตายะปหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะก่อนพระพุทธเจ้าประกาศศาสนามาดูก่อนที่ส่วนเกิดเที่ยวจาริกไปสู่บ้านเล็กเมืองน้อยเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่ใหญ่เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกอันนี้พระเจ้าประกาศชัดเลยตอนประกาศศาสนาพระเจ้า61องค์กับพระเจ้าในไตรปิฎกนี้จะมีอยู่อย่างหนึ่งนั่นแหละโยมลองหันหลังไปอ่านตรงนั้นป้ายตรงนั้นนะมรรค8นั่นแหละมรรค8พวกนี้สิทธิ์นักศึกษาหรือครูบาอาจารย์ลองเอามรรค8นะฮะไปศึกษาดูทีนี้ทางโลกมันขาดอย่างหนึ่งแม้อาจจะศึกษาธรรมะหลายวัดหลายวาเชื่อเหลือเกินครูบาอาจารย์ไปแสวงธรรมะศึกษาธรรมะหลายวัดโดยมากจะมีแต่ของหลอกอาตมาก็ผ่านมาหลายวัดหลายวาเหมือนกันสมัยเป็นฆราวาสมีแต่ของหลอกวัตถุมงคลหมอดูผูกดวงอะไรต่างๆอาตมาก็เรียนมาเหมือนกันหมอดูผูกดวงอะไรนะเรียนเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้หยุดหมดเลยทิ้งหมดวัตถุมงคลผ้ายันสีขาวสีแดงทิ้งหมดเลยมันไร้สาระเห็นความจริงคือวันหนึ่งก็ขึ้นนะอย่างวันนี้เขาสมมุติว่าวันศุกร์นะมันก็กลางวันและพรุ่งนี้อีกกลางวันเขาสมมุติว่าวันเสาร์มะรืนนี่ก็กลางวันสมมุติว่าวันอาทิตย์เมื่อเรื่องนี้กับวันกลางวันนี่แล้วพวกอาจารย์หรือนักศึกษาต้องกลับไปเรียนไอ้สิ่งเหล่านั้นมันบังคับไม่เรียนเราก็ไม่จบเมื่อไม่จบเราก็ไม่มีอะไรจะไปทำงานเพื่อประกอบอาชีพนี่มันไปอย่างนี้อยู่ตลอดครูบาอาจารย์เรียนจบมาปริญญาตรีปริญญาโทก็ต้องเป็นอาจารย์เขาต่อปริญญาเอกก็เป็นอาจารย์เขาต่อเรื่องไปมันเป็นลูกโซ่ตลอดทั้งโลกถ่ายทอดวิชาความรู้ตามแขนงต่างๆเพื่อประกอบอาชีพแต่และมือนี้ยึดกรรมอยู่แต่แบหลุดโดยอัตโนมัติแต่ใจมันไม่หลุดถ้าใส่กระเป๋าหลุดในกระเป๋าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ติดมือเลยแล้วก็ไม่ได้ติดตัวสักอย่างครับนี่คือสัจธรรมแต่อาตมารู้โยมไม่ได้พิจารณาโอปนานิโกตัวนี้สำคัญที่สุดเลยไม่ว่ามีอะไรน้อมมาใส่ตัวตลอดเราเหมือนเขาเขาเหมือนเราทุกอย่างจะเข้าใจสภาวะจิตเนี่ยมันจะรับกันประสานกันอาตมาเคยไปปากถาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นนายแพทย์เป็นอาจารย์สอนสมากพาเขาถือแก้วน้ำเดินฝึกสติสัมปญะจะนั่งอย่างนิ่งนวลห้ามประคองตัวประคองคือสัมปญะประคองน้ำไม่หกจะนิ่งนวลหมดจะวางอะไรมันคุมไปหมดทั้งตัวเลยพอเลิกแล้วหมอพัฒนาก็เลยถามหลวงพ่อหนูอยู่กับศพมารู้สติศพทำไมแฟนขอหย่าไม่ยอมหย่าถามอาตมาอาตมาก็ตอบยอมขาดโอปนานิโกอยู่กับศพทำเพื่อวิชาการทำเพื่อเอาความรู้ไปรักษาโรคมาไปสอนลูกศิษย์ลูกหามั่ง ขาดโอปนานิโกยอมน้อมมาใส่เราขาดตัวนี้พวกนี้โดยมากปัญญาชนพอแนะนำเขาก็เข้าใจพออีกเดือนสองเดือนอาตมาไปคอนแก่นเนี่ยแกก็มาพอดีเวลานี้เลิกกับแฟนแล้วแกบอกว่าเลิกกับแฟนก็ดีอนุโมทนาเขาแต่ว่าเขาว่าจะบวชแต่มันยังไม่ได้บวชยังแต่งตำราเพื่อสอนลูกศิษย์ลูกหาให้ยังไม่ได้อีกคนหนึ่งด็อกเตอร์นุ่มนวลนะแกมาเจอหลวงพ่อบอกว่ารู้จิตมันหลอกหลวงพ่อก็เลยนึกในใจใกล้แล้วเนี่ยรู้จิตตัวเองหลอกตัวเองใกล้เข้าไปแล้วแต่ไม่ได้พูดนะนึกอยู่พิจารณาเออไกลออกไปเพราะหลวงพ่อกลับมาไปอีกทีหนึ่งแกลาออกแต่ไปบวชผิดที่ไปบวชอยู่กับหลวงพ่อพุทธเดี๋ยวนี้แกมรณภาพเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่สายหลวงพ่อไม่รู้ไปที่อยู่ที่ไหนก็น่าสงสารแกถ้ามาอยู่ที่นี่วันนี้คงสำเร็จไปแล้วนี่ก็เจอมาเคยมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันแต่ก่อนยังไม่เจริญอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะนี่มันจึงสวนกับทางโลกพูดง่ายๆมาทำทุกวันเนี่ยทำไม่เอาระวิยาเหมือนมือเนี่ยกำอยู่แบลุทำไม่เอาแต่ได้ได้ตัวเสียสละตามวันเวลาที่มันไหลไปทำไปทิ้งไปไม่ได้ระยะดีอะไรอาศัยไปวันวันหนึ่งเห็นนั้นพุทธองค์จึงวางหลักไว้ว่าเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างใช้บิณฑบาตเลี้ยงชีพซื้อผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้ยาดองด้วยน้ำมุนเน่าแค่นี้หนึ่งทุกวันก็อาศัยญาติโยมก็ใส่บาตรหนังมาถวายอะไรต่ออะไรจะตุปัจจัยตาเห็นนั้นพุทธองค์จึงว่าเขาทำให้อยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็โน่นโคนไม้เรือนว่างสู่สารอะไรต่างๆที่มันอิสระที่ไม่มีเจ้าของนะแต่เวลานี้อาตมาดูข่าวก็เห็นพระไปชุมนุมกันที่ทำเนียบมาโอ้เห็นแล้วปิดโทรทัศน์ทันทีไม่น่าหัวโล้นสวยสีเหลืองไปประท้วงเขาอะไรก็ไม่รู้นี่แหละมันคิดดูก็เออโลกนี้แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเรียนกันมหาวิทยาลัยต่างๆความรู้ไตรปิฎกแตกฉานแต่ขาดการปฏิบัติก็เลยไม่เข้าใจในอัตในธรรมเห็นนั้นญาติโยมเนี่ยลองไปพิจารณาดูวันหนึ่งคืนหนึ่งกลางคืนเราพักก่อนพอเรานอนหลับอย่างสนิทนั่นแหละเราตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งฉะนั้นโบราณก็มีคำบางเคยด้วยว่าคนตายเหมือนคนนอนหลับคนนอนหลับเหมือนคนตายไม่รู้เรื่องมืดแต่ด้านพอตื่นมาชักหลงมันไวมากฟ้าแลบยังไม่ว่าดังนั้นควรจะศึกษาด้านธรรมะนั้นเอามรรคแปดไปศึกษานั้นมันมีอยู่แปดข้อเลยทีนี้มรรคแปดเนี่ยเขาจะเอาสมาสังกัปโปขึ้นต้นดำริชอบอันนี้ฝ่ายโลกีสมาธิสี่รอบในกองสังขารตาหูจมูกกายใจอันนั้นโลกุตระสุดท้าย รู้แจ้งทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายทั้งใจอ่ะก็จบมันคือโลกุตระก่อนจะไปถึงโลกุตระก็ต้องอาศัยมรรคแปดดำรีชอบก่อนอย่างพวกครูบาอาจารย์ต่างๆนิสิตนักศึกษาที่มาฟังหลวงพ่อปาคาถาธรรมเนี่ยอันนี้มาศึกษาดำรีชอบเอานั่นไปข้อสองก็คือสัมมาวาจาพูดจาแต่คำสัตย์คำจริงเนี่ยเราเอามรรคแปดไปปฏิบัติข้อที่สามคือสัมมากัมมันตะการงานชอบอย่างทางโลกเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์สอนก็มีหน้าที่รักษาหน้าที่ตัวนี้ถ่ายทอดวิชาความรู้ค้นคว้าตำราต่างๆเพื่อถ่ายทอดในนิสิตนักศึกษานี่สัมมากัมมันตะต้องฝ่ายสมณะเขาเลยพิจารณากายกตาสติเกษาโลมานะคะสันตาตาโจผมคนเล็บฟันหนังทำไมเราต้องอาบน้ำทำไมเราต้องล้างหน้าทำไมเราต้องแปรงฟันทำไมต้องซักเสื้อผ้าเนี่ยทางฝ่ายสมณะเขาจะต้องพิจารณากายเพราะว่าต้องตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงว่ามันขี้หูขี้ตาขี้จมูกคือใครอะไรต่างๆต้องอาบน้ำต้องซักเสื้อผ้าเพราะมันสกปรกนี่สมากัมมันตะสมาอาชีวะก็เลี้ยงชีพชอบอย่างสมณะก็บิณฑบาตเลี้ยงชีพไม่ทำวัตถุมงคลหลอกลวงใครทั้งนั้นมุ่งเจริญธรรมภาวนาไปนี่สมาอาชีวะสมาวายามะเพียรเจริญธรรมภาวนานั่งยืนเดินนอนดูมือดูตาหูจมูกลิ้นกายใจหรอกพร้อมก็มีสมาสติแล้วก็มีสมาธิรองรับเป็นบาตรอยู่จนกระทั่งรู้แจ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสมาธิที่รอบในกองสังขารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จบอยู่จบพรหมจรรย์ถ้าไม่ความรู้สึกว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือแต่ธาตุธาตุก็ว่างเปล่านี่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่เที่ยงมุนอยู่ตลอดเวลานี่สายธรรมะลองไปศึกษาแล้วหนูจะเข้าใจอาจารย์ก็ไปศึกษาดูเอามรรคแปดนั่นแหละเป็นทางเดินก็เรียกมรรคาเป็นทางหลุดพ้นมีทางเดียวแล้วพ้นจากวัฏจักรแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกวันหนึ่งคืนหนึ่งอีกโลกสมมุติโลกมันวุ่นวายพอสมมุติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตัวนี้เข้าไปแล้วมันวุ่นวายแม้แต่ในครอบครัวก็วุ่นวายไม่มีความสุขแม้อาหารการกินที่เราไม่ค่ายเข้ามันเข้าไปไปกินเข้าไปมันก็เกิดทุกข์ความหิวมันเป็นทุกข์พอกินเข้าไปตกท้องแล้วไม่มันออกก็ไม่ได้ทุกข์นิดก็ต้องให้มันออกไปแล้วสบายนี่ให้เข้าให้ออกเหมือนแม่น้ำที่มันไหลไปตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันมันคืนไหลไปตลอดเลยตั้งแต่เกิดมาไหลไปตลอดไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลน่าจะเอาอะไรเมตอย่างนี้แล้วก็หมดแล้วก็น่าเบื่อหน่ายเพราะว่าเบื่อที่สุดแต่ยังอยู่ช่วยสังคมช่วยพระทีผู้ที่ดันต้องการแสวงต้องการธรรมะช่วยชี้นำชี้แนะอะไรต่างๆเห็นไหมวันคืนเนี่ยมันเอาไปทุกสิ่งทุกอย่างฐานะต่างมันก็ไม่ได้มีแต่ให้ไปวันเวลาให้มันไปงั้นอาตมาอยู่เกาะไม่ได้มันมาด่าก็ให้มันด่าไปบางทีก็จับแขนมันกินเหล้ามามึงด่าใครด่าท่าน ดีอย่ามาด่ากูคำพูดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสมมุติขึ้นมาสมมุติว่าด่าท่านสมมุติว่าด่ามึงแล้วอย่ามาด่ากูก็สมมุติเหมือนกันสมมุติมาแก้สมมุติเหมือนกันจะมาดูนักการเมืองมันไม่น่าเลยคนไม่รักษาระเบียบไม่รักษากติกาพูดไปก็ไหลไปนี่แหละสมมุติถ้าไม่พูดไม่มีปัญหาเลยยิ่งพูดมากก็เรื่องมากเพราะนั้นโลกนี้มันน่าเบื่อที่สุดเลยอาตมาก็มีกรรมอยู่ก็ก่อแต่ก่อนป่าน้ำทั้งนั้นแถวนี้ทั้งนั้นพัฒนามาเขานิมนต์มาแล้วเขาก็ไม่หายไปไหนดักหน้าดักหลังอะไรจนกระทั่งเป็นวัดขึ้นมาจะมาอยู่ก่อนเนี่ยเหมือนเนื้อสมังอยู่ดงม้าจิงจอกลุมมันอย่างนี้เงียบหมดรู้ปณิสัยคนก่อได้ดีอย่างนี้เงียบหมดเห็นไหมวัดนี้รวมมากจะมาจากที่อื่นมาสร้างนู่นสร้างนี่มาที่อื่นหมดเห็นไหมโยมลงไปนั่งอยู่โคนไม้มาเห็นยอดไม้หรอกมันบังหมดแต่โบราณเขาว่าไก่เกลือกินด่างมันบังหมดกิ่งก้านนั้นบังยอดถ้าอยู่ใกล้ๆเห็นหน่อยโอ้ยอดนั้นสูงนะยอดนั้นต่ำนะยอดนี้สูงนะเห็นใกล้ๆเห็นนี่ลักษณะของมันมันมีอะไรที่แน่นอนเลยน่าเบื่อจริงๆเบื่อตัวอาบน้ำนี่ส่งน้ำนี่บริหารลูกประคันเบื่อมากที่สุดไม่รู้จะอาบไปทำไมแต่ต้องอาบไม่อาบเนี่ยอาจจะมาก่อนมาปากระทะอาบแล้วเดี๋ยวโยมจะเห็นว่ากลิ่นเหม็นอะไรเนี่ยอาบฟอกครับอย่างดีเลยแต่ฟันในฟันปลอมนะไม่ใช่ฟันจริงๆปลอมทั้งตัวน่ะเนี่ยเห็นนั่นโยมลงไปสักอย่างเอาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไปพิจารณาดูและไปสอนนิสิตนักศึกษาก็เราเรียนจบกับวันหนึ่งคืนหนึ่งไปทำงานหางานทำได้กับวันหนึ่งคืนหนึ่งสิ้นวันสิ้นเดือนมาก็เงินมาก็หมดไปใช้ไปกินไปไม่ต่างนั่นเป็นกฎธรรมชาติเหมือนนกกินไปขี่ไปนอนมาอยู่ที่อยู่ทางพอหมดลมก็หมดเรื่องต่อไปก็เข้าโรงไม่เข้าโรงก็ฝังดินเข้าเตาจบละครลงนี่จบละครแล้วไม่ว่าจะเรียนอะไรก็แล้วแต่เพื่อประกอบอาชีพยังมีสตรีคนหนึ่งในไตรปิฎกอาตมาก็จำชื่อไม่ได้ก็แบบเดียวดีนี้เขาเลยจบด็อกเตอร์นั่นแหละจบไตรเพศปิดประกาศเลยปิดประกาศทายปัญหากันเลยท้าปัญหาเลยองค์นี้เจ๋งใครกล้าจะมาทายปัญหาหรืออะไรแต่ประกาศท้าเลยเพราะเอิญพระสารีบุตรแต่บิณฑบาตมาก็มานั่งโคนไม้ฉันอยู่เด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็มาเล่นด้วยอะไรพระสารีบุตรก็ถามมาป้ายอะไรเด็กมาบอกมีสตรีองค์หนึ่งคนหนึ่งท้าทายปัญหากันถ้าใครท้าทายปัญหาเอาป้ายนั้นลงแสดงว่าทายปัญหาพระสารีบุตรก็เลยบอกเด็กนะเอาป้ายลงเสียเด็กมันก็ไปเอาป้ายลงคนใช้ในบ้านก็เห็นว่าป้ายนั้นมันลงแล้วไปบอกอุบาสิกาคนนั้นก็มาเลยมาถามเด็กเด็กมึงเอาป้ายลงเหรอใช้นู่นชี้ในพระ สมณะองค์นู้นเป็นคนให้เอาลงก็เลยเดินไปหาสมณะพระสารีบุตรไปถามว่าท่านสั่งให้เด็กกับป้ายนั้นลงบอกว่าใช่แสดงว่าท่านจะทายปัญหากันไงท้าทายว่าใช่แต่ทายปัญหาต้องมีข้อแม้ถ้าทายปัญหาดีฉันไม่ได้พระคุณเจ้าต้องลาสิกขาวันได้และโยมอ่ะอุบาสิกาจะแพ้อาตมาทายปัญหาอาตมาไม่ได้บวชไหมบวชไปอ้าวตกลงกันเลยเรื่องของพระสารีบุตรท่านเป็นเอกัคคะเรื่องโดยปัญญาจึงได้เป็นสาวกข้างขวาผู้เจ้าสั่งให้เป็นเอกัคคะผู้เลิศด้วยปัญญาก็เรื่องมันสมมุติโลกอะถามอะไรมาเขาเนี่ยจะแก้ได้หมดจบเลยทีนี้เป็นทีของพระสารีบุตรถามอุปาสิกาฟังดีนะทีนี้อาตมาจะถามปัญหาโยมคำว่าหนึ่งมันมีสองคืออะไรก็คนทั้งโลกเขาไม่ได้เรียนธรรมะอะไรจะไปรู้อะไรอ่ะแก่นพุทธศาสนายังไม่รู้เลยจะไปตอบได้ยังไงหนึ่งมันมีสองอ่ะคือความว่างเปล่านิพพานยอมนะอุมาลิกายอมบวชพอบวชแล้วมาปฏิบัติแตกสารสมิทายานภาษาทุกภาษาเต็งหมดเลยเป็นกำลังพุทธศาสนาได้จึงได้มีตำนานเล่าให้ฟังนี่มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีไอ้การที่สตรีหรือบุรุษมันไม่เกี่ยวการปฏิบัติแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมไม่เกี่ยวเลยมันเรื่องของสมมุติเปลือกกับผีนั่นเองแต่ตัวบรรลุธรรมนั่นหนึ่งก็เหมือนกับว่าอุบาสิกาเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ก็มีนะที่มีหนังสือมาเนี่ยจบด็อกเตอร์ชายเขาก็จบด็อกเตอร์ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงมีเงินมีทุนมีความเพียรจนสำเร็จเหมือนกันอันนี้เหมือนกันมีความเพียรฝึกสมาธิได้สมาธิได้สติฝึกสติสบายะได้ไอ้ตัวนี้ต่างหากอ่ะที่ทำให้บรรลุธรรมสำเร็จได้เหมือนกันคำว่าชีหรือภิกษุณีนี่ไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ไต้หวันหรืออะไรของมันเนี่ยต้องบวชเป็นนางภิกษุณีอะไรต่างโอ้ยนั่นมันติดสมมุติบัญชีเขาก็บรรลุธรรมอะไรเหมือนกันไม่เกี่ยวกับภิกษุณีเสนอละไม่เกี่ยวเนี่ยอาตมาเพียงหนังสือว่าจะตีบรรลุธรรมเหมือนกันเหมือนบุรุษเนี่ยสำคัญตัวนี้แค่นั้นความเพียรเนี่ยไม่ย่อหย่อนชายชายก็ไม่ย่อหย่อนสตรีเหมือนกันผู้บรรลุธรรมก็มีความเพียรวิริยะทุกขมเจติควรจะล่วงทุกข์ได้ก็ความเพียรแค่นั้นการศึกษาธรรมะนี่เราต้องฝึกด้วยสมาธิสติสติเป็นตัวมรรคมรรคจิตผลญาณถ้าสติสมบูรณ์เมื่อไหร่ปัญญาก็เกิดและปัญญาเกิดแล้วนี่ปัญญาในโลกุตระรู้หมดเลยรู้ตัวเราทั่วโลกมนุษย์ทั่วโลกเลยเหมือนกันหมดเลยนั่นเป็นอมตะผู้สำเร็จแล้วอย่างพุทธทาสท่านสำเร็จอยู่มุมรณะอยู่สุราษฎร์ท่านยังมาหาหลวงพ่อเลยมันแนะนำไม่ต้องเรียกพระที่สำเร็จสำเร็จมหาหลวงพ่อหมดหลวงพ่อยังต้องช่วยสังคมอยู่ปรากฏนั่นเป็นอมตะแม้แต่พุทโธพอฟังลูกนิมิตนี่หกวันวันที่เจ็ดท่านก็มาประกาศเปล่าโอ้พระเจ้าที่มาทำบุญทุกวันเนี่ยมาอย่างนี้นี่ก็มาในนามพุทธเจ้าประกาศไม่ใช่หลวงพ่อหรอกหลวงพ่อเป็นสาวกตอนนั้นเนี่ยทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยว่าเราเอาแต่ธรรมะพุทธเจ้าก็มา ส่งเสริมสนับสนุนอยู่ท่านก็เป็นอมตะกายหยาบท่านถือมือแล้วที่เอากระดูกกระเดือกอะไรแม่พลาดท่าเลยแห่แหนกันนี่ยังมาเองเลยอาตมาไปอินเดียได้ดินมาสี่ตำบลฟังลูกนิมิตมันจุใส่ขวดไว้พระธาตุมาเองไม่อยู่ตายเอาขึ้นบรรจุมันประกาศในตัวของมันเองไม่ไปต้องไปแห่แหนโฆษณาอะไรต่างๆตาดีก็ได้ตาใบก็เสียแล้วแต่เนี่ยพวกครูบาอาจารย์นักศึกษาต่างๆเป็นมีบุญที่สุดได้มาที่นี่เห็นนั้นวันนี้คงจะเข้าใจเนื้อหาอันแท้จริงโลกนี้ไม่มีอะไรมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาเอาตัวเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปนอกนั้นเป็นสิ่งสมมุติหมดแม้แต่ตัวเราก็สมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราครับถ้าเข้าใจอย่างนี้ใครจะพูดดีไม่ดีก็สมมุติหมดแล้วโยมก็จะได้ยับยั้งอสติยับยั้งว่าไม่ควรรับฟังเหตุฟังผลเขา อย่าไปทะเลาะเบาแวงกันมันเป็นภัยแก่ตัวถ้ามันมึงอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราก็นึกว่าใช้กรรมมันไปอดีตชาติแล้วเขาเลยทำเขาไว้บ้างอะไรบ้างก็ให้อภัยเขาไปเห็นนั้นที่สุดวันนี้ก็ขอให้ครูบาอาจารย์นี้เสียนักศึกษาเอาไปพิจารณาวันหนึ่งคืนหนึ่งที่มันไหลไปเสื่อมไปสิ้นไปแล้วเราทำอะไรอาศัยมันไปวันหนึ่งคืนหนึ่งในที่สุดนี้ก็ขอให้ครูบาอาจารย์นี้เสียนักศึกษาเอาธรรมะสิ่งละอันพันน้อยในประกอบศึกษาไปจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองฝนอบรมจิตใจให้มีคุณธรรมสืบต่อไปจนกาลนานเจริญพร